राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 23 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम परमबंधम परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम घंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहाजाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर उस निष्कर्ष की धारणा दृढ़ व तेल धारावत करने के लिए क्या अभ्यास की आवश्यकता नहीं है? तेल धारावत है ही नहीं मम्मी, तेल धारावत नहीं है, विवेक है। वो तो जैसे ये मनुष्य है, ये मनुष्य है, ये थम्बा है, जल है, ये दोनों अज्ञान अलग अलग है ना, इसको विवेक कहते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य, सत्य असत, नित्य और नित्य, नाशवान अविनाशी, ऐसे दो चीज अलग अलग शब्द में है, इसका नाम विवेक है। इन विवेक से जो काम सिद्ध होता है, अभ्यास से नहीं होता। अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है, पहली स्थिति है उसे नई स्थिति बन रही है, वह भी थी वो थी स्थिति, वैसे वो बोध नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता और विवेक से होता है। आप वही पूछो, आप पूछो, ठीक पूछो, विवेक और अभ्यास फल है। अभ्यास तो तत्व स्थित हो, यह तो अभ्यास उस स्थिति के लिए बार बार किया जाए, अभ्यास है तत्र से तो यत्नोभ्यास, पता नहीं होना है तथा उसमें स्थिति होने के लिए बार बार उसमें से शिष्य किया जाए, उसका नाम अभ्यास है। विवेक नाम अलग अलग है, विवेक से अलग है। ये जो जड़ चेतन का विवेक है ना, ये विवेक, इस विवेक को आदर दो तो विवेक हो जाए। विवेक तत्काल बोलता, तत्काल अभ्यास तत्काल नहीं होती, समय पाकर होती है, और विवेक तो तत्काल ही सिद्ध हो, तत्काल ही। आप दोनों समझो कि दूध और पानी अलग अलग है, अभ्यास अलग अलग है। मनुष्य हर पशु, मनुष्य पशु अलग अलग है, अलग अलग जानना सुना विवेक है। कर्तव्य अकर्तव्य, सार और असार, नित्य और अनित्य, दो चीज, सत और असत, इन दोनों अलग अलग समझना, इसका विवेक है। तो ये जो जड़ और चित्र का विवेक है, ये विवेक से जल्दी होता है, अभ्यास नहीं होता, समय पर नहीं होता, ये तत्काल होता है। अभी अभी कर, अभी अभी इस शिक्षण ही, ये सब प्रगति का कार्य है। और आम स्वयं जीव चेतना आत्मा है, ये प्रगति का कार्य नहीं है, ये परमात्मा का अंश है। जो परमात्मा जो स्वरूप से है, वो ही स्वरूप इसका है। और ये जड़ है जो परिवर्तनशील है, सब शरीर और संसार और सब सब सब सब क्षेत्र पावक शरीर पांच भौतिक है और बदलता रहता बदलता है। और परमात्मा का अंश जीवात्मा और परमात्मा, ये बदलते नहीं है, जो रहते है जैसे कि तैसे रहते हैं, बालक और जवान और बूढ़ा हो, आत्मा एक रहता है जैसा का तैसा, और शरीर है जो बदलने वाला है, शरीर नाश होने वाला है, ये सब नाश वाला नहीं है। 84 लाख चुड़ी में जाता है तो ये तो रहता है, यह चुड़िया बदलती है, कपड़ा बदलता है, मनुष्य बदलता नहीं है। ये अलग अलग चीज है, इसका नाम विवेक है। अलग अलग चीज समझे, मान कपड़ा अलग है, मनुष्य अलग है, इन दोनों को अलग अलग विशेष पृथक भाव विवेक बनता है, तो अलग अलग बनता है नाम है। वो तो तत्काल होता है, अभी इसी क्षण ही होता है, देरी भी नहीं होती। ये घड़ी है, ये कपड़ा है, कपड़ा है, घड़ी दो चीज है। अभ्यास कर रहे ऐसे सत असत है, नित्य नित्य है, सार असार है, ये तत्काल होता है। तत्काल इसी क्षण अभी देरी कम नहीं है, देर लगती नहीं। अभ्यास तेजी से ही होता है, जल्दी नहीं होता। जैसे रस्य पर चलना है तो अभ्यास करना पड़ेगा, जल्दी से चलते समय पाकर सिद्ध होता है। अभ्यास अलग है, विवेक अलग है। तो ये जो मैं शरीर नहीं हूँ, ये विवेक है। शरीर में कैसे हूँ मैं, तो वो का वही हूँ। शरीर बदलता है हरदम, शरीर बदलता है, शरीर तो छूटेगा, मैं थोड़ा शुरू हुआ। ये विवेक नहीं है, ये विवेक है, विवेक अभ्यास विवेक नहीं है। मानो शरीर तो बदलने वाला है, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, जाना जानना है। एक तब एक बार क्या, एक बार जान दिया, अभ्यास नहीं करना है। सुने यार, मान लिया, ठीक ठीक समझ लिया, ठीक है। शरीर और मैं तो अलग, शरीर चेतन है, शरीर जड़ है और स्वयं चेतन है। स्वयं चेतन है, अपने को जानता है, दूसरे को जानता है। शरीर तो अपने को जानता है, दूसरे को जानता है, जड़ है। ज्ञानवान है, स्वयं ज्ञानवान है और शरीर ज्ञानवान नहीं है, ज्ञान है, अज्ञान बना है। ये सबसे अलग अलग है, ये तो अलग बात है। साफ साफ साफ नहीं समझा बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो, और बोल रहे भीतर से जो जड़ता का महत्व है वो तो नहीं छोड़ता, वो नहीं होता तुम मानो मत, वो मानो मत, उसको स्वीकार मत करो। महत्व दीख है, दीख करो, मिट जाएगा वो, मर जाएगा। अवेक सिद्ध हुआ, विवेक, विवेक को आदर दो, मर जाएगा। विवेक को आदर दो, आदर जैसे ना कि विवेक के प्रकाश में कुछ ठीक दिखता है, कुछ बेठीक दिखता है। विवेक के प्रकाश में कुछ ठीक दिखता है और कुछ बेठीक दिखता है, तो ठीक पर चलने के लिए तो अभ्यास की आवश्यकता है ना। ठीक पर चलने की आवश्यकता है, विवेक को दृढ़ करना, विवेक को आदर दे रहा, विवेक को आदर नहीं दे रहा है, और करना और विवेक को आदर देने की कोई प्रक्रिया है क्या है? ये कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक आदमी आदर करना पड़ लेगा, ये पढ़ा लिखा आदमी आदर दिया, आदर दिया, ये पढ़ा लिखा देखा, ये पढ़ा लिखा है, इधर जोड़ना है, आदिया है, पढ़ा लिखा आदर देना है, विवेक को आदर देना, विवेक को झूठा ना समझता, विवेक पर दृढ़ रहना, अपने आप को दृढ़ रहना, विवेक पर दृढ़ रहेंगे बस, पक्के पक्का रहना, दृढ़ पर विवेक पर पक्का रहो, ठीक हो जाएगा, आप ही हो जाएगा, आप पे हो जाएगा, आप ही रोको ना उसने, विवेक पर दृढ़ रहो। क्या कठिनता पड़ती है आप पूछो तो पता लगेगा, क्या कठिनता है आपके वो आप पूछो तो बात करने से पता लगेगा। माजी कठिनता ये है कि कई चीजों को ठीक समझा तो समझा, इसको स्थिर रहो, इसके ऊपर स्थिर रहो, बस ये तो ये है। पूरी स्थिरता तो समझ में स्थिर रहो, समझ लिया, दो दो चार होता है, दो दो पांच होता है, चार होता नहीं, दो दो चार होता है, दो दो पांच और तीन थोड़े होता है, तो सीधी सीधी बात है, दो दो चार होता है, ऐसा विवेक ऐसा है। की मर्जी जितनी दृढ़ता से जमी हुई है कि दो दो चार होता है, तीन और पांच नहीं होता, वैसे ही यद क्यों नहीं जमती है? कहते हैं जैसे दो और दो चार, ये जितनी दृढ़ता से जची हुई है, ऐसे जड़ चेतन का विभाग दृढ़ता से क्यों नहीं? ऐसे आप आदर नहीं करते, आप आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते, इसको सच्ची बात नहीं समझते। चार को जो हम आदर देने वाले हैं, वही आदर की शक्ति, वही आदर चाहिए, वही आदर हमारे में तो वही तो है। हमने तो दो दो चार को चार माना, अब हम जड़ और चेतन को दो क्यों नहीं मान पाते हैं? आप मान तो पाते हो, जड़ और चेतन पता नहीं रहा, जड़ और चेतन का पता नहीं रहा। सुन लिया पता तो जानकारी बुद्धि में लग गया। हाँ तो इसको डर उसमें दो दो चार में ठगे नहीं जाते हम, अब यहाँ जड़ और चेतन के विभाग में हम तो ठगे जाते हैं, मिला देते हैं, बुला देते हो, ये गलती होती है। आप इसमें दृढ़ रहो, आपने सुन लिया दो दो चार होता, चार पर दृढ़ रहो, दो दो चार ही होते हैं, ऐसा नाशवान नाशवान है, अविनाशी अविनाशी है। तो जब इस पर नई दृढ़ता होती है, हम तो वही है, हमारी योग्यता तो वही है, जो दो दो चार मानने वाले योग्यता ही, इधर भी वही योग्यता हम लगाते हैं, पर यहाँ काम नहीं आती, वो करती नहीं काम ना, उसमें दृढ़ नहीं रहते। आप दृढ़ नहीं रहते, आप दृढ़ नहीं रहते, आप दृढ़ रहो, यही बात है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। दो दो चार होते हैं, इस पर जैसे आप दृढ़ हो, दो दो दो पांच नहीं होते, दो दो तीन नहीं होते, ऐसे भी दृढ़ हो, ऐसे दृढ़ हो, सत सत ही है, जल जल ही है, पृथ्वी पृथ्वी है, मनुष्य मनुष्य ये पशु पशु ही है, पशु और मनुष्य अलग अलग है, जैसे ही दृढ़ हो, जैसे दृढ़ हो। यह बात झड़ से पकड़ी गई कि दो दो चार ही होते हैं, और इसके लिए आप इतना प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये नहीं बन जाते। आपको कहना है दो और दो चार का तो बचपन में बहुत अभ्यास कराया गया, उनका तो अभ्यास अब करो, ये अभ्यास अब करो, वो पहले का किया वो अभ्यास है, ये नया अभ्यास करो। जड़ और चेतन दो है, जड़ और चेतन दो है, सत्य असत दो है, नित्य नित्य दो। आप भी महाराज जी, आपके प्रवचन जो हम वर्षों से सुन रहे हैं, तो ये अभ्यास से बढ़कर ही है, अपने आप में अभ्यास है तीन तीन समय में, और फिर भी अभ्यास के से भी काम नहीं बन रहा। आप आदर नहीं, मन में आदर नहीं करते, आदर नहीं करते, हृदय में आदर नहीं है, आदर इसको महत्ता नहीं देते, इसको मुख्यता नहीं देते, मुख्य आदर नहीं करते। विवेक का आदर करो, विवेक का आदर हो जाएगा, आदर नहीं करने से क्या सर है? कोई विद्या सीखो तो आदर करोगे ना, बिना तो सीख जाओगे, परसों तक सुनता हो कोई आदर करोगे, आदर नहीं करते। विवेक को आदर करो, ये बात सीधी साधी है। मानो परमात्मा का अंश स्वयं तो आप चेतन हो, और सही जड़ है, शरीर परमात्मा अंश थोड़ा ही है, परमात्मा प्रकृति है, अंश नहीं है, प्रकृति दोनों है, अंश वो प्रकृति है, और ये जड़ है ये प्रकृति है, भगवान की अपरा प्रकृति है परा प्रकृति, परा प्रकृति चेतन है, अपरा प्रकृति जड़ है। या तो बात सीधी याद है, उन्होंने सीधी बात समझ बाबा जी, पृथ्वी जाता है वायु आकाश मन बुद्धि चित्र, ये है जड़ है, ये आठ प्रकार वेदावली अपना प्रकृति है, जीव अपना प्रकृति है, भगवान की प्रकृति दोनों ही, एक जड़ है एक चेतना है। अच्छा चेतना जड़ नहीं समझते, इन्हें संदेह होता है क्या? अभी ये बात है, एक प्राणी है एक अप्राणी है, थम्बा है प्राण नहीं है, इसमें प्राण है, निर्णय है, कोई जोर लगा सीधी सीधी बात है, मनुष्य प्राण है, प्राण नहीं है, सही बात है। परमात्मा का अंश स्वभाव जीव सब चेतन है, शरीर जड़ सब का जड़ है। शरीर कोई समझता है क्या? शरीर अपने को समझता है, दूसरों को समझता है, जड़ है। आप अलग हो, शरीर अलग है। शरीर खरीदी पर जाओ शरीर पंच रचित ही है तुम शरीर, ये पंच रचित है। आत्मा थोड़ी बदल रचित है, इसमें क्या बाधा आती है? जड़ चित्र में न्याय माने बाधा क्या आती है? बाधा कोई आती हो आप बताओ तो सुविधा हो पाएगा। क्या बात आती है? विस्मृति हो जाती है इस बात की, आदर नहीं करते। अब वो आदर का कौन से कैसे हुए वो आदर को आप करो, आदर की जो आदर की बात आप मान। कलकत्ते में एक विद्यालय में गया था, एक विद्यालय में, तो उसका मुँह आप समझो, आप ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा कि आत्मा नहीं है, वो तुमने खोज लिया, तुमने सब खोज लिया। क्या इस जमीन में क्या है? आत्मा क्या है नहीं बता सकते, तो कैसे कर दो? फिर बात हो गई, वो तुम्हारे केस कितने हैं फिर तो पता ही नहीं। उसको पूछा मैंने, तुम्हारे केस कितने हैं? मैं बता दूंगे। अच्छा, ये तो थे नहीं बता, तुम ही नहीं बता सकते, ये बोला। और मैं बता दे सकता हूँ, मैं बताता हूँ। आप दूसरे तिल्ले में बैठे हुए तो पहले देते पगल हो सकता है, बताओ। रोज जा सकते हो तो बताओ कितने पगल। अब ये नहीं कह तुम मुझे बता करे, और तुम बता सकते हो नहीं, आदर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। हम रोजी ना चढ़ते हैं, उतरते रोजी ना चढ़ते हैं, रोजी ना ध्यान नहीं देते। इस विषय में तो ऐसी बात नहीं है महाराज जी, ऐसी बात है, ऐसी बात है, एकदम ऐसी है। पगोथा जितने है मैं आप नहीं जानते कितने हैं, ये थम्बे कितने हैं। ये तो ठीक है, पर ये जो बताओ थम्बे कितने हैं इनका पता नहीं है, ध्यान देते ही नहीं, ध्यान देते नहीं, असंभव बात है। इन पर तो मन ध्यान नहीं, आदर नहीं होते। पर अब ये जो जड़ चेतन का विभाग है, और हम आपकी तरह रोजाना आप इतना जड़ चेतन का विभाग ध्यान दिला रहे हो, फिर भी अब ध्यान में अब कहाँ से कौन सी प्रकार का कोई चीज होगी? क्या कुछ नहीं है, मानना मानते नहीं हो, स्वीकार नहीं करते हो मेरी बात का, आदर नहीं करते हो मेरी बात का, आदर नहीं करते। मुझे शब्द में वो याद नहीं, मुझे महत्व नहीं देते, उसको कीमती नहीं समझते, सच्चे नहीं समझते। उससे लाभ होता ही ना, आप सच्चे नहीं, बड़ा भारी लाभ है, बड़ा भारी जीवन सफल हो जाता लाभ है, बड़ा भारी जिंदगी है। अब पागोता कितना है शेरी का, ये कठिन बात है, कठिन है, नहीं बता सके। वो मेरे को नहीं कह सकते, तुम नहीं कह सकते। भगवत भाई कितने भगवत है बताओ, रोज ही ना चढ़ते होते हो, रोज ही ना दो दो तीन दिन बार आते हो जाते हो, बताओ कितने? ध्यान देते ही नहीं, ध्यान देते वो कठिन बात है, असंभव बात है यार। इसलिए ये बात है, आप ध्यान नहीं देते, आप आदर नहीं करते, बेपर वही सुनते। सत्संग सुनने वाले में यही बात बड़े दोष है, ये बेपर सुनते हैं, छोटी पल्ला झार पल्ला झार सत्संग करते हैं, पल्ला झार सत्संग सुन लिया। चिमनी जो याद नहीं है, याद नहीं चाहते, बात कहते हैं उसका ख्याल नहीं करते। उसको कैसे समझा मैं? दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया भगवान के वचन से माया दूर तो माया नहीं है इसमें माया है ही नहीं इसमें माया नहीं है ये विवेक में माया है ही नहीं आप आदर नहीं करते आप इसको महत्व नहीं देते ये आपके कल्याण करने वाली चीज है आपका उद्धार करने वाली चीज है आपका कल्याण करने ऐसी चीज है मेरी बातों का बेपरवाह करते हैं बेपरवाह परवाह नहीं करते सुनते हैं सीखने जैसे कोई नींद आए भाव जैसे कोई नशे हो नशे एक दिन सुना एक दिन में आदमी समझ में आए रोज सुनते समझते ध्यान नहीं देते मैं कहता हूँ जो बकता ही नहीं मेरे स्वभाव बकना है पर सुनने का बस पल्ला जाओ सुनते क्या ये कठिन है क्या बहुत सीधी सरल बात है माया है उसमें माया नहीं है जड़ शरीर जड़ है ये कठिन है आत्मा भीतर वो चेतन है ये कठिन है क्या बताओ जड़ चेतन है भीतर आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है ये कठिन है क्या क्या कर देता है कठिनता क्या है बताओ अलग अलग का अनुभव नहीं हुआ यही कठिन है युक्तियों से और बातों से समझ में आ जाती है पर आगे जो कैसी बात कर रहे हैं बड़ा हर्ष जाता है जड़ जड़ जड़ शरीर है जड़ है और इसमें आत्मा चेतन है इसको समझना वो कठिन है इतनी देर आप समझाते हो और हम समझते हैं समझते नहीं आप ध्यान नहीं देते आदर नहीं करते इस बात का इसको महत्व तो नहीं देते आपके कल्याण करने बात है साधन बात नहीं है उद्धार कर दे आप इस बात है ना आंखें मींच कर गए दांत मींच कर गए छाती कटी कर गए मान लो हम भगवान है गए हम भगवान है गए जितनी देर महाराज जी विचार करते हैं दांत मींचते हैं आंख मींचते हैं उतनी देर तो लगता है हाँ बस ठीक है बाहर हो गया काम और फिर वापिस भाई घुड़ाल भाई मैदान ये हो नहीं सकता हमारे बात ये हो नहीं सकती हम परमात्मा का अंश है परमात्मा की है प्रकृति अपरा अपरा परा परामानव श्रेष्ठ प्रकृति अपना धर्म निकृष्ट प्रकृति जड़ प्रकृति अब ये सब भगवान है यो मानने में कठिनता क्या है आप आदर नहीं करते इतनी बात है और कोई कठिनता नहीं इससे कल्याण हो जाएगा अपना उद्धार हो जाएगा ये जल्दी नहीं आप गए उद्धार चाहते हो कल्याण चाहते हो फिर बात नहीं मानते क्या कारण है आदर नहीं करते आदर का तो कल्याण हो गया जरूर हो गया हम परमात्मा के अंश है साक्षात परमात्मा में एक है और ये जड़ प्रकृति यानी पृथ्वी एक नहीं है पृथ्वी परमात्मा ही है क्यों परमात्मा शक्ति है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ ये जड़ प्रकृति है और जीवात्मा चेतन प्रकृति है परमात्मा ऐसे परमात्मा ही है जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति है परमात्मा प्रकृति अलग नहीं होती परमात्मा से परमात्मा ही है ये सब परमात्मा है अपनी चीज परमात्मा है अपनी चीज नहीं है प्रकृति की चीज आपकी नहीं है शरीर आपका नहीं है ये प्रकृति का है आप चेतन हो परमात्मा का अंश हो मेरे को ये पता नहीं लगा काम के बाद कहां लगती है, शंका करो तो पता लगे क्या शंका क्या है। आपके संदेह किस विषय में है बताओ। स्पष्ट नहीं होता अनुभव, स्पष्ट नहीं होता, इससे बाधा ये लगती है कि हम उसको कसौटी करते रहते हैं, कसौटी पर कसते रहते हैं कि हमारे व्यवहार में ये गड़बड़ी आ गई, हमारा ये बात ठीक हुआ, ये भी ठीक हुआ, ये हम इसकी कसौटी करते रहते हैं। कसौटी क्या कर रहे बिना कसौटी महाराज जी, जब तक भूख नहीं मिटे तो ये जड़ चीज है, हम कसौटी क्या कर रहे। ये समझ में आती है बात। हाँ तो ये ऐसे शरीर है, जड़ है, मां चेतन आत्मा है, मर जाता है निकल जाती है, फिर बालों तो एक ही होता है, बाल तो एक नहीं तो दुख होता है क्या, मरने के बाद दुख नहीं होता है? मर गया आप दुख नहीं होता, जीते जी तो जीते मर गया क्या होता है, पहले प्राण निकल गया तो वही तो प्राण निकलने पर ऐसी होती है, तो प्राण रहते हुए भी वैसी है चीज लगी है, प्राण रहने पर भी चीज तो वैसी है, प्राण निकलने पर वैसी हो जाती है तो वैसी बढ़ती थोड़ी है, वैसी है, प्राण निकलते चेतन होता है, प्राण निकलने पर जड़ हो जाती है। अपनी जो सत्ता है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि लेकर, ये सत्ता का ही इसी को सच्चा ये सत्ता दृढ़ हुई हुई है कि यही अस्तित्व है। मेरे एक बात आती समझ में है कि जीव का स्वरूप आपने समझा नहीं और जड़ का स्वरूप समझा नहीं। एक बात कहूं, अगर आप ध्यान दें तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। एक चीज सत्ता होती, सत्ता सत्ता सत्ता समझ लो, सत्ता सत्ता होनापन होनापन समझो, आपका स्वरूप होनापन है, जीव का स्वरूप सत्ता है, चंद में सत्ता, चेतन सत्ता, हमारे तो भाई इन बात से चेत हुआ हमारे खुद हुई, तो मैं कहता हूँ आपको भी चेत होगा, जिन चिन्ह में सत्ता आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप क्या है इस विषय को नहीं जानने के कारण से ये ठीक ठीक समझ नहीं आ जाती। कई ऐसी चीजें हैं जिनकी बात ठीक पूर्व वो कही नहीं जाती, सुनी नहीं जाती, समझ नहीं आती। अब ये बात मैं तो बहुत दामी समझता हूँ, संत महात्मा ये खोलते नहीं है, मेरा तो खोलने का स्वभाव है, हर एक वक्त का खोलने का स्वभाव नहीं होता था, मैं ये समझता हूँ, ये मेरे समझने की बात है। मैंने कहा ना मेरे मन में सी थी कि जिस बात कठिन से कठिन मैं समझा दूं, और वह तो मैं एक घड़ी नहीं रही, परंतु विवेचन करना अभी तक मन में आता है, विवेचन कर सकता हूँ ठीक ठीक तो अच्छी तरह से। जैसे अब जीवात्मा का है सत्ता, चित्त में सत्ता, चिंत में सत्ता, मानो जीव सचेत सत्ता है, चेतन सत्ता नाम है। अब इस बात को लेकर आप समझते नहीं, ध्यान नहीं देते, ये सत का भाव नहीं है, आप शत्रुप है, शत्रुप सत्तारो, आपका स्वरूप निराकार है, आपका स्वरूप ये नहीं है, सोलह धारण करते हो तो सोलह रूप स्वरूप नहीं आपका, सोलह धारण क्या है, ऐसे सही है चोड़े की तरह है, भाषण से जीर्णा ने था भी आया, वाषण से जीर्णा ने था भी आया, नमारे नाते बराने, जैसे पुराने कपड़े में छोड़ देता है नए कपड़े धारण करता है, ऐसे शरीरों में छोड़ देता है नए शरीर धारण करता है, कपड़ा में तरह कपड़ा आपका स्वरूप नहीं है, कपड़ा आपने धारण कर रखा है ये स्वरूप नहीं आपका, आपका स्वरूप चेतन है। सफल होगे तो कल्याण हो जाएगा। तो इसका मतलब जीते जी भी तो इसका कुछ लाभ होना चाहिए। तो तब तो हमें समझ में आया कि हमारे कुछ ये बात मानी गई कि नहीं मानी गई और कितने अर्थ में मानी गई, इसका कुछ परिमाण होगा क्या होगा? परिमाण तो आप ही हो जाएगा। जड़ चेतन समझते नहीं तो क्या समझोगे? शरीर आप दो हो, ये दो हो एक हो, शरीर आप दो हो एक हो दो क्यों कहना नहीं मामूली हम दो ठीक समझते हो नहीं? शरीर आप दो, एक भाई बोलते हैं एक ही दिखता है, हमें अनुभव तो एक का ही होता है, और जब आप समझाते हो ना तो दो कर देते हो आप, ये दो तो मैं समझा मुझे याद न करो, सीख लेते आदमी खा सीखते हो तो सीख लो ये भी। मैं तो कहता हूँ अरण्य रोधन है, अरण्य रोधन जंगल में रहोगे कौन सुना है? आपके कहने के अनुसार तो जंगल में रहूंगा मैं तो व्यास जी ने कहा है और बाहुर ब्रह्मेश ऊंचा कर रो रे श्रोता रो धान गुणों ने उर्द बाहुर ब्रह्मेश न सर कृष्ण होते में उर्द बाहुर ब्रोश में से ऊंचा हाथ कर ऊपर हे डाट दर कृष्ण कुछ होता ही नहीं। व्यास जी ने कहा उर्द बाहुर ब्रह्मेश न सर कृष्ण सुनौते में कोई सुनता ही नहीं। जो बंदा हाथ कर जोर से विरम्य से रोण है रुदिर अश्रु विमोक्ष में रुदिर धातु है अश्रु विमोक्ष में आंसू पड़े रोण है धातु है रुदिर अश्रु विमोक्ष में अश्रु विमोक्ष रुदिर धातु है। अब आप इन्हें व्याकरण बोले नहीं धातु होते हैं 2000 धातु है शोध पहले कर्म कर नरा है संज्ञात है वो दोष है ब्रह्मेश रहुति तथा रुदंती रुदंती रोमी रोमी ब्रह्मेश लगा दिया उर्द बाहुर ब्रह्मेश रोम है रू शब्द है रुद्र सूक्ष्म अर्दत जड़ और चेतन दो होते। चेतन अपने को जानता है दूसरे को जानता है, जड़ अपने को जानता है दूसरे को नहीं जानता, और जानते ही और रुजर ही कहते हैं चेतन वो है अपने को जानता है दूसरे को जानता, जानने वाला चेतन होता है जड़ चेतन है जड़ जड़ जानता है सही जानता नहीं सही जानता नहीं। आप जानते हो आप सीखते हो विद्या जानते हो सही नहीं जानता सही जड़ है तो आप चेतन हो आप परमात्मा का अंश हो साक्षात परमात्मा का अंश हो शब्द परमात्मा का चेतन है शरीर जड़ है कृति जल पाप समीर पंच रचती है एकदम शरीर शरीर पंच रचित है कृति जल पाप अग्नि प्रतिरोधित वायु आकाश इनका सर्व शरीर सुना है नहीं तारा होगा भगवान में सो तनो यह तो आगे सोगा जीव नित्य तुम कहीं नहीं होगा जीव नित्य है मेरा यू ने 500 जो भेजे सबने यू रोती है उसका ज्ञान चंदन लगी और ज्ञान बस गया खिदल पापक नींद है नींद अच्छा नींद आ रही है। चेतन सत्ता है इसका स्पष्टता कैसे केंद्र सत्ता है और क्या उसे इसकी स्पष्टता कैसे होगी है? कैसे हो चैतन्य सत्ता है हाँ। इसकी स्पष्टता कैसे हो चैतन्य सत्ता है आपका जीव का स्वरूप क्या है चैतन्य सत्ता है तो चैतन्य सत्ता तो है ही शरीर आप थोड़े ही हो शरीर तो जड़ है आप चेतन सत्ता हो तो फिर तादाद में क्यों हो जाता है तो फिर तादाद में क्यों हो जाता है तादाद में मान लिया दूध में पानी मिल गया तादाद हो गया दूध में पानी मिल गया ना तादाद में हो गया सब हो गया लोहा है और अग्नि तप जाता है तो अग्नि साथ तादाद में हो गया लोहा लगे दो है हाथ में क्या लोह से जो गया तब वो लोह से हो गया लोहे से हो गया तो आदमी से लोहे भी होता है आदमी चेतन आत्मा है चेतन जिससे चेतन होगा आत्मा चेतन है सत्ता चेतन सत्ता है हमें तो भाई इसे उपकार हुआ है हमें तो उपकार हुआ है आप कहते हम क्या करें चेतन सत्ता कहने से पता लगता है जितने वक्ता होते हैं ना जानकार जान सब खोलते शरणार्थी जी बहुत जानकार थे सब थे मेरे मन में आई पढ़ाई की नहीं है पढ़ाई की वो जानता है पढ़ाया है वो जानता है मैंने पढ़ा भी है पढ़ाया भी है व्याख्या भी दिया है तो मेरे को पता लगा जानता है नहीं जानता है ये समझा इतनी सोचता है पता लगता है तो नींद आती पड़े सचिन माया नूनम लोकोयम सुबिमोहिता हाँ। और यया सम्मोहितो जीव आत्मानम तो ये सम्मोहन जो आ रहा है हाँ। ये अपना है कि किसी और का है और आपका ही है आपको बेटा उधर जाएगा अनजानपना अपने में ही है वो अनजानपना बेटा फिर जाएगा नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत् प्रसादात् त्वत् प्रसादात् क्या है कृपा भगवान कृपा भगवान की कृपा है भगवान की कृपा है तुम्हारे वो कृपा अभी भी चाहिए हम लोगों को ना? हाँ सब पर कृपा है आप पर है हमारे पर सब पर भगवान विशेष कृपा है सामान्य कृपा नहीं है आप पर हमारे पर विशेष कृपा है सामान्य कृपा नहीं है तब इसमें ये रुचि होती है ये रुचि कृपा से ही है आपकी विशेषता नहीं है हमारी विशेषता नहीं है विशेष कृपा है आप पर भी विशेष कृपा है मेरे पर भी कृपा है तो इस विषय में खोज करते हैं कृपा है तो कृपा का आदर करो माने कृपा है आदर करो ठीक समझ में जा जाए आदर कम करता है आदर आदर ये कहते सभी तो प्रकृति से मोहित हो रहे हैं वो जैसे देवी और भूमि सभी प्रकृति से मोहित है बिना मोह के तो कोई है ही नहीं ये कर फिर बोलो श्लोक न तदस्ति पृथिव्याम वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम ये देवी स्यात् त्रिभिर्गुण ये तो सब मोहित हो रहे हैं मोहित है तो कैसे छूटे ये कर मोहित देखो मैं कहता हूँ कि आप दूसरे हर एक आदमी को समझाओ नहीं समझेगा आप जितने समझते हो इतना नहीं समझेगा आदमी जिसने सत्संग नहीं किया नहीं समझेगा सत्संग किया समझते हैं फर्क है उनमें ये मानते हैं उन्हें ये मानते हैं उनकी बात सत्संग किए जानते हैं सत्संग किए नहीं जानते आप जितनी बात समझ सकते हो ऐसा नया आदमी समझ लेगा या नहीं समझेगा तो अपने फर्क पड़ा है फर्क पड़ा है जितना समझे उतना जो चेतन है समझते जड़ और चेतन नहीं समझते। शरीर जड़ है आप चेतन हो इसमें प्राण निकल जाते हैं तो जड़ता होती है फिर बाड़ों को नहीं कर मारवाड़ी शब्द मारवाड़ी बलन जोगो है बलन जोगो और बाल लायक बलन लायक कोई ज्ञान नहीं हो बलन जोगा है बाल लायक है चेतन जड़ तो समझते हैं नहीं भाई परमात्मा का साक्षात जीव सबने सब जीव है भाई सब परमात्मा से सब कीड़ी मकोड़ी आदि कोई छोटा छोटा ममांश हो जीव लोग जीव भूत ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अवसाशी सब जीव सब परमात्मा का अंश है मात जीव सब बिच्छू सांप आदि ये सब परमात्मा का अंश है ये वृक्ष सब जीव परमात्मा का अंश है साक्षात परमात्मा अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखदाशी इस बात से चेतन वास्ते करना कुछ नहीं है करना केवल सेवा ज्ञान रहे वास्ते करना नहीं है जानना है एक करना होता है जानना होता है जानने की जरूरत है करना की जरूरत नहीं है करना कुछ नहीं है करना सेवा ये जो अपने अपने पास जानना है समझ है बल है विद्या है बुद्धि है पढ़ाई है ये क्या है ये सब प्रवाह इसका ये होना चाहिए प्रवाह ये दूसरों के लिए ही दूसरों सेवा के लिए सेवा के लिए ये प्रवाह है वो उनका प्रवाह अपनी तरफ कर रहे हैं अपना जानने का अपने सुख भोग रहे हैं अपना जाना अपने सुख भोग रहे हैं प्रवाह इधर हो रहा है यही बंधन है अपना प्रवाह दूसरे से बढ़ रहे हैं प्रवाह सब प्रवाह है दूसरा सेवा ही सेवा है बल है बुद्धि है विद्या है योग्यता है और सामर्थ्य है विचार है विवेक है ये दूसरों की तरफ जाना चाहिए प्रवाह है दूसरों वाले ठीक हो जाएगा इनको अपनी तरफ बदलता है अपनी तरफ सुख है प्रवाह दूसरे तरफ होना चाहिए सुख पहुंचाना हर एक को यह प्रवाह दूसरों की तरफ हो अपना प्रवाह दूसरे तरफ ठीक हो जाएगा यह प्रवाह अपने तरफ अगर डूब जाओगे समुद्र से तैरना आता है ना पानी ले तो डूब जाएगा लातन रहता ना मारे तो चल जाएगा ये ज्ञान है जिसको अपने लेते हैं सुख ले लोगे सुख ले तो डूब जाओगे सुख देता रहे हाथों से रहता है मारता रहे निकल जाएगा पानी को मारे रहे हाथों से लाता रहे मारे रहे निकल जाए लेने लगे तो डूब जाएगा तो संसार समुद्र है सुख ले हो अन्न ले हो सेवा ले हो डूबोगे डूबेगा भाई डूबेगा सेवा देना नहीं सेवा देना सेवा का प्रवाह ही होना चाहिए बारे अपने तरफ से प्रवाह दूसरों के लिए दूसरों के लिए ठीक हो जाएगा बराबर नहीं होना अपने जल में खड़ा रहकर हाथ और पानी लेवे तो डूबेगा कि नहीं जो संसार में सुख लेवे डूबेगा ऐसा लाता रहे हाथों मरता जाए अग्नि को जाएगा तो जाएगा हाथों से लातों से मारा ही नहीं पाएगा निकल जाएगा ये सुख लेगा तो डूब जाएगा हमारी तरफ नहीं होना चाहिए मैं परमात्मा का अंश हूं आप मान लो केवल मान लो आप स्वीकार कर लो हम परमात्मा का अंश है सब जितने जीव है सब परमात्मा का अंश है छोटा मड़ा जरी रख सब जीव अंश परमात्मा का अंश है अब वो सो माया बस भय गुसाई बंदो खीर मटकट नहीं ईश्वर जन जीव अविनाशी चेतन अमर से सूरज से आगे सो माया बस भयो गुसाई इन भ्रमण याद हुए सो माया बस भयो गुसाई बनियो जी कीर मरकट की नाई कीर मरकट की नाई क्या बात है कीर और मरकट दो दिया थे कीर और मरकट तोता बोलता है बोलता है बढ़िया लिखा तोता है आप बंदर है दो दिशा बोले लटके रही कथा करते हैं और हम सो जाते बनता ही पढ़ने पर ही और पढ़ दो पाप उन्होंने परमो तो खेले गई आप बनता ही पढ़ने पर ही और पूरे बोलो पाप दूसरे ने परमो तो खा भी रही आप समझे सब अपने आप को समझो जड़ चेतन का दो तो समझना चाहिए समझ चेतन जड़ है मेरे नहीं है चेतन मेरा परमात्मा मेरे है संसार मेरा नहीं है हो गया 29 मंत्र है।